Kiroletik. Ba, sintonia aldatu eta kirolen leioa edo batea zabaltzen dugu eta horretarako astelenero bezalaxe, Xabi Martínez Antoñana, kaixo egunon. Kaixo egunon, Goldo. Eta Xenpe Garokaren egunon. Egunon, bai. Beno, ba, bitugu, ba, errepasoa eta protagonistak bilatzeko ere, eta beno, ba, dirudi, pixkanaka, gauzak argitzen doaztela, beno, ba, ez da batere gaizki joan, asteburua. Ba ez, talde nagusiek emaitza positiboak lortu zituzten, Real Unionek El Sardineron berdink eta lortu zuen, eta Bidasoak Benidorm mendean hartu zuen, baina gainontzeko taldei asteburua ez aien ondo joan, bueno, jarraian guztien errepaso izango dugu. Ongi da, gogoratuko du lehen Alberto Iturralderen adierazpenak entzun bitugula, joan den ostiralean, izan genuen hemen Antxeta irratian, gaur eguerdiko ordu batean emango du bere lehendabiziko prentsaurrekoa, Real Unioneko entrenatzaile gisaia da, ba beste garai edo fase batean sartzen delarik, taldea. Beno, ba, esandakoa. Kirolak jarraian. Politik. Puntu bat eskuratzeko gai izan zen Real Union atzo El Sardineron Santanderreko Racingen aurka jokatutako norgehiagokan. Eneko Romok eta Joseba Agirrek zuzendu zuten neurketa eta asko kostata utxunako berdinketarekin bukatu zen partidoa. Kostata diot etxeko taldeak aukera ezin hobeak izan baitzituen golen bat eskuratzeko, baina ez zuten lortu. Denetariko aukerak izan zituzten, baina irazustak sekulako partidoa jokatu zuen. Penalti bat gelditu zuen ere lehen zatiko azken minutuan. Ikaragarri ibili zen atzo usur bildarra, Jean-Pierre. El Sardineron puntu bat lortzea ondo dago bai, baina mendik aurrera irunaka. Oi, argi eta garbi, irunaka mendik aurrera puntu hori, eske lortu behar da El Sardineron. 22.000 eserleku, 15.000 abonatu, beste azpiegitura bat, beste estruktura jokalaria, bat esango du bakarrik, Álvaro Cejudo. Lehen mailako jokalaria, baina Oskar Gil atletikoa aurkian zegoen, eta Lombardo, eta David Barral, Jon Ander Lesunaturik, Iban Crespo, Juen Castañeda, taldea oso ondo osatua garai batean, eta igotzeko bakarrik, hani pentsatzen dut, bereziki, pentsatzen dut igotuko dela, igotuko dela Racing de Santander, beste maila batean dago, eta aipatu dezagun Joseba Agirre azkenean, eseri zela aulkian, Eneko Romok zuzendu zuen beroketa, eta hori azpimarratzeko da, zeba hor ikusi genuen indarra, eta beharra, beroketa, ariketa horiek, gogortxu ikusi genuen, eta zuzentzen, serioztasun mailan, eta gero sofritu zuen, eta sofrimendua kudeatu zuen Real Unionek atzo. Bere aukera izan zuen, 53. minutuan, Izmendik ezkerretik erdiratu zuten baloia, bere anaiak Enekok eta ezkerrekin jaurtik zuen, eta kanpora joan zen baloia, justu, horre izan zuen bere abagunea, baina Racing aipatu dezagun, beste aurretikan ere beste bi abagune, irazusta oso ondo, penaltian, eta bigarren zatean, bai, eunetik 75 izan zuen, posesio, neurtu zituzten, mendean hartu zuen, eta erdigunean hain zuzen ere, bi jokalarekin, Ortizekin eta Ruizekin, Kastañeda egaletikaren, baino, Ranunek nortasuna zuen galdu, atzelari bete zuten bere lana, lana txukuna izan zen, Joseba Beitia berriz ere oso ondo aritu zen, eta alegina egin zuen mantentzeko, eta aipatu dezagun, azkenean, berdinketa hori ona izan zela, igandean Durangori irabazi beharreko zaio, beste kontu bat izango da. Bueno, ba, guzti horren inguruan, neurketaren amaieran Eneko Romorekin izan ginen, eta hausia direz izigun partidua bukatu eta bere ala. Eneko Romo, gaur ez galtzea meritu handia, eta taldeak indarra izan du puntu hau lortzeko, uste dut erraunen zato oso garrantzitsua zela, eta azkenean puntu hori emaitza oso gona dela. Bai, gaina jornada hauetan ja puntuatzea garrantzitsua da, atera dugun bezala nik uste dut areta garrantzitsuago eta nik uste dut sufritu dugula pila bat puntu hau ateatzeko. Zeratu izan gara hirurak lortzen, baina egia da Racing oso talde potentea dela eta ere egin digula sufritzea. Bai, baina sufrimendu hori kudeatzen jakin duzue. Hori eta ez duzue ipar orratza galdu, ez atzean, ez erdian, aipatu dezagun eta azpimarratzekoa da Racingen martxa bat gehiago duela. Bai, argi dago, behaiek gure ez dakizen batkoitza presupuesto daukate, ez? Edana bigarren A eta lehenengo mailako jokalaria oso ongi daude, lehenatik joaz, ratxa oso honen, horrek eragite izu areta dabiadura gehiago eukitzea, beraz, nik uste dut oso garrantzitsua izan dela, oso, oso asko sufritu dugula, eta oso posik gaude. Azken gauza bat, horroitarazi duzu eta horroitzapen bat izan duzu Juan Domintzegintzat prentsa horrekoan. Ez dut esango menaldia izango den, berarentzat puntua, baino bai, nolabait pixkat babesa emateko azkeneko 10 urte hauetan jokalarik hain garrantzitsua Real Unionentzat. Bai, nik uste dut, bueno, agian ez da behar zan moduan agurtu Juan Irungo jendeagandik, eta nik uste dut hauta gehiago merezi duela, ez? Izan da gure jokalaria, gure amarra, gure izarra azkenengo 10 urtetan, azkenengo urte hau entrenatzai bezala, ahal izan duen guzti eman du, eta emaitzak ez diatea. Amasei enpate egin zituen, da horrek nik uste dute baldintzatu gaituela pila bat, olako bi hiru partido gure alde atea ezkero lasai asko egongo ginen. Baina, bueno, egoera hau da, nik uste dute Juan maitatua izango gala Irunen betiko, eta bueno, horren adierazle ba, gaur egindan burruka hau. Iaxer, gurekin izategatik, maneko. Zuei, eskerrik asko. Kiroletik. Bueno, hortxe talde txuri beltzaren, bueno, kirol zuzendariaren adierazpena. Bai, kirol zuzendarian, egon ziren atzo palkoan, Eneko Romo, eta nik uste du Xuxena izan zela, erabaki hori hartzea. Joseba Agirre Beherean, aurkian, Rokaran Barri palkoan, Joseba Agirre Beherean, Alberto Iturralde, elkarrekin, hausnartzen zertatzen ari zen, tal Sardino futbol zela ja, ba, ikusteko eta oso, oso nada, eta bere lana askitzukun bete zuten, eta nik uste dut ba, hori garrantzitu zen. Alberto Iturralde nor da, Josetxo Mendiluze garaibateko eskolakoa, Jimenez medikoa inguru hartakoare bai, eta Kopi Lakasa garaibaten zuzentzen zuen taldea, eta Alberto Iturralde, ba, aspaldidanik ja Irunen egon ziren ere, eta bueno, mutzo horretako jendea, Luis Llopis ere bai, entrenatzea, atzezainen entrenatzea, talde berakoa dira. Hortxe ba, gauzak horrela, Real Union 32 punturekin promozio postuetan murgilduta jarraitzen du, Izarrak Bilbao Atletiken aurka ere berdinketa lortu zuenez, ba, puntu berdinekin jarraitze dute, denek lehiatze dute, denek nahi dute promozio postuak ekidin, eta horretarako Real Unionek datorren igandean bostetan Durangoko Kulturala garaitu beharko du, orduan bai, Alberto Iturralderen zuzenpean. Hori bigarren bemaiari dagokiona, baina futbolak emaitza gehiago dauzka Bidaso eskualdean. Emakumezkoen Euskal Ligan, Marinok denboraldiko lehen puntua eskuratu zuen atzo, bat eta bat berdindu zuen Oiartzun Kirol elkartearen aurka, eta erregional mailan Hondarribia futbol elkarteak bi eta huts galdu zuen Tolosaren aurka etxetik kanpo. Baina Real Unionek puntu bat gehitu zuen ere, kasu honetan Añorgaren aurka bina berdindu ondoren. Eskubaloiarekin jarraitzen dugu gaurko saioa, eta Bidasoak larun batean lortutako garaipenaren berri eman behar dugu. Jon Azkue Asobaligan 100 partidu betetzen zituen neurketan, Bidasoak 2 puntuak eskuratu zituen Zupo Ekizuainen Benidorm taldea garaitu eta gero, Jakobo Kuetararen taldea 60 minutuetan zehar aurretik egon ziren markaga genuan, baina beti ere alde txikiaren gatik eta azkenean 28 eta 26 mendean hartu zuten Benidorm. Garaipen garrantzitsua kontutan izan da, ba, datorren ostiralean, bidai luzea dutela aurretik Angel Ximenez Zabia Punta Gerilien aurka jokatze. Gerilien aurka, bai, baina egian normatean lana askitzukuna bete zuten, 23 neurketa ondoren, ba, ja, zilargarik ez da eskatzen al, berez ere dirditxuga taldea ez dago, baino bere lana txukun betetzen. Eta Benidormek bere aukerak izan zituen, eta bere akatsa handiena izan zen bigarren zatian, Leonardo erotu zen pixka atezaina, bai, eta bial kanporatu zuten, eta orduan bertan 19 eta 18ra hurbildu ziren, ba, aurretik aipatu dezagun 18 eta 13 galtzen ari zirela, eta hortik beste pausu bat lortu zuten Irundarrak 24 eta 19ra erabaki duta, uste zuten zalek partidua norgeiago gazela, eta azkenean berriz ere gerturatu zen markagailua Benidor, eta bera aukerak eta bera bera izan zitu, eta sofrimendua, azken joka, azken baloi hori, azkorena, ezen oso erabaki ona, hartu zuena, horietarra, baina azkenean, ba, bere lana bete zuen bidazoak irabazi egin zuen, 28, 26, eta lehen zatia, lana txukunagoa defentsan lanetan bi taldeak barranjen albatetik eta Leonardo atezainak bere lana oso txukun bat Brasildarrak eta internazionalak eta bigarren zatean beste kontu bat izan zen beste kontu bat eta bidasoak alata guztiz ere irabazi duzen Benidor oso talde txukuna da jokalari hon bat zuen gorra gainera gorra eta Ribero Pablo Simonet Leonardo Eski Jamer ere Cabanas Cabanas, aso baligako goleatzaile nagusietako bat, gozarrena uste. Lengoan ere, amaiketik, lortu zituen. Bere atia ere, Javier Cabanas garai batean, jokalari handia izan zen, eta azkenean, bidasoak irabazi zuen, hori izan zen garrantzitsuena. Atorren, ostiralean, zazpiretan Puente Genileren aurkan, Julian Ruiz dago, entrenatzaile bezala. Bueno, ba, guazen jakitera zer iruditu zitzaien larunbateko norgehiagoka ba, bidasoako protagonistentzat. Iker Serranok eta Mikel Zabalak jaso ziguten, eta bueno, guazen beraiek esan dakoa entzutera. Gua genik egun gaur partidu zaila izan behar zala, ez? Benidor bezalako talde batek inorez eta oparitzen ezer. Eta bueno, guk horre ba, bos gora junga genia, mehe buelto bindira. Jakin dugu ba, gestionatzen momentu horiek eta bueno, bi puntu oso garrantzitsu guretzat. Bai, ez, azkenen partidu osa junga bisata horretik, ez, ba, egia da, ezin izan digula ba, gehi bostea jarri usteet, baina bueno, azkenen ondo egon geha, defentsan partidu osoa, eta gero zorte pixki bat euki dugu, bai, ez, erretxaze hori, azkenen, ba bueno, sartu da, eta bueno, pozik gare, ez. Urduritasuna ere nabaritu da, bi taldeetan, baina izuzen ere, bidasoan gehiago. Bai, bueno, urduritasuna baino gehiago igual responsabilitate pixka bat, ez? Bueno, azkenen amets batean gaude eta ez dugu nahi esnatu, ez? Ordun, ba, bueno, presio pixka batekin ateatzen nahi geha, baina, bueno, saiatu bargea hori bazterratzea eta poliki-poliki ba, puntuak erortze jutia, ez? Kiroletik. Bueno, ba, garaipen berri honekin, bidasoako 32 puntu, aso baligako bigarrena eta esan bezala, urrengo ostiral honetan, Puente Genilen aurka arituko dira, Golte Uberen bidez ikusi ahalko da, eta eskubaloiarekin bukatzeko, eskualdean, ba, Ilka Pondarribiak 22 eta 20 irabazi zuen Universidade Loyola Deusto, Tandaiako estadioak ere, aixe garaitu zuen Oloron, 25 eta 36, 11 goleko aldearen gatik. Eta askar, ba, bueno, kirol gainontzeko taldeen emaitzak jakin behar ditugu. Saskibaloian, ba, berri txarrak, Espres Hondarribia Ikas Basketek 49 eta 63 galdu zuen San Ignacio Bilopaken aurka, eta Erroi Bidek ere 37 eta 43 galdu zuen Lasaiaren aurka. Errubian ere, Saskibaloiaren antzera Hendaiako estadioak 13 eta 14 puntu batengatik galdu zuen atzo Peire Juraden aurka, eta Txingudi Rugby Klubak ere, ba, 15 eta 26 Errioxaren kontra kale egin zuten. Bueno, eta azkenik, atletismoan atzo ospatu zen Donostia Hondarribia Trail Mendilasterketa, Ander Iñarra Lezotarra izan zen azkarrena gizonezkoetan, 2:14:55 denborarekin, Jose Amunarriz eta Iker Oliveri Hondarribiarrak bigarren eta hirugarren izan ziren, eta lehen irundarra Carlos García izan zen, 10. Sailkapen nagusian. Emakumezkoetan Oiana Kortazar izan zen lehen Arresilandako helmuga gainditzen, 2:28:03 markarekin, lehen irundarra Monika Teietxea izan zen 8. eta Amaia Festa lehen Hondarribiarra 11. Hala, beraz, ba, giro aparta, Hondarribian bizibutakoa, lasterketa honi esker urtero, eta gogoratuko dugu 45 emakumek, parte hartu zutela urtengoa, marka berri bat, marka berri bosteun bat. Horietatik, 45, bueno, ba, honekin bukatzen dugu, eta oraintxe bertan Mikel Zabalak esandako esaldiarekin geratuko naiz, amets batean bizi gara, eta ez dugu nahi esnatu. Vale. Bidasoa ez esnatu, Mikel Zabalak. Atze saldia. Ba, Xabi, mila esker. Zuri, Koldo. Eta Xabi, mila esker. Gero arte, egunon. Ostiralean gehiago.